بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الأجمعين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوا أيامات ونن وني ميتارين البركة نا لهدي ونديدات دا إشرين دا بوقي دا وتانا شوال حجر الشجبان حليتا النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم daga Makka zuwa Madina shekara 1400 da shekara 44 wanda ya dace da 17 da wata na watan 5 watan Mayu miladiya 2023 idan tarihi ya inganta bisa kaddarawar Allah subhanahu wataala da yardarsa da amincewarsa da garin damarsa bayan taqaitaccen hutu da muka je dalilin wata Ramadan bada hutu na sati biyu wanda kuma yau gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya maido mu a wannan masallacin mai tarin albarka na An-Nur da yake a Premier Cassis a wannan gari mai tarin albarka na Latawa wanda yake a maboyar Amari unguwar maboyar Amari yau darasi ne wanda muke gabatar rana ce muke gabatar da darasi na fiqhu wanda kusan yau shine darasi na wanda zamu gabatar a halqa ta fiqhiyya idan muka doka shine darasi na 36 wanda mun yi darasi guda 25 a cikin akhdari muka zo muka yi darasi 10 suka ba darasi 30 kenan ko da 5 wannan shine darasi na 36 a jerin darussa da muke gabatarwa a wannan masallacin mitarin albarka na An-Nur kuma shine darasin farko da zamu gabatar a sabon littafin da zamu yi karatu wanda yake a gabana al-muqaddimatul iziya na Abul Hasan Ali al-Maliki ash-Shadhili alayhi rahmatullahi ta'ala wannan littafi ne na fiqhu a mazhabar malikiyya wanda bayan karatun akhdari mun yi ashmawi bayan ashmawi kuma yau gashi zamu soma karatu na al-muqaddima ta al-iziya al-jama'at al-azhariya wallafar malam abu abdul hasan abul hasan ali bin al-maliki ash-shadhili alayhi rahmatullahi ta'ala gabanin mu shiga cikin littafin akwai buƙatar mu san wane ne malamin da zamu yi karatun littafin sa wanda wannan tsari ne da muka dokar mu kanmu da ikon Allah subhanahu wataala kuma tsari ne na malamai da suka karantar da mu a littafai idan zaka fara karatu ana fara karantar da kai malami zaka ga ana musamman ma malamin da zai sharhi wa littafi zai sharhin malamin da yake karatu to wannan malamin Abul Hasan huwa Abul Hasan Ali bin Abdullah bin Abdul Jabbar Ash-Shazili Al-Maghribi Az-Zahiri As-Sufi sunan shi Abul Hasan Al-Hasan dan sani sunan sa na asali Ali dan Abdullah dan Abdul Jabbar wanda ana danganta shi da mazhaba ta Shaziliya wanda Ash-Shazili bi ma'ana المنتسب الى المذهب الشاذليه انا danganta shi zuwa ga mazhabata ta shaziliya al-maghribi asalin sa mutunan maroko ne mutunan maghribi ne sana kuma az-zahid mutun ne wanda yake da tsantseni da gudun duniya a rayuwa wanda as-sufi asalin sa ba ahlus sunna bane wanda ya rubuta wannan littafi ba ahlus sunna bane yantami ila sufiyya ba sufi ne ko kaje an ce sufi wanda yake akan aqidar ba ta ahlus sunna wal jamaa ba kun bayyana ko malace ilahi tun tasabu tariqatu shadhiliya shi wannan malamin ali bin abdullah bin abdul jabbar abul hasan idan ana zancan mazhabu shajiliya shine ubanta ilayhi yuntasab ay tuntasabu tariqa shadiliya shine uga a cikin wannan mazhaba ta shaziliya wanda kun san musamman mutanen maghrib da tunus da misra galiban sunna tana da karanci a wannan lokacin saboda da'awar su muhammad bin abdul wahhab ta ratsa ba a wannan lokacin wasu ma zo ba an aihe sa a shekara ta 571 hijriyar annabi sallallahu alaihi wasallam a wata kabila da ake ce ma akhmas al-ghamiriyya wanda ya konkwani karatun fituhu sannan kuma yayi sufanci a kasar tunis tunisi yayi karatu a kasar tunisi kusan kasar tunisi tana da wata bayyawa wanda Allah ya mata duk da jami'ar farko da aka fara abun nan aka fara kirkirawa a duniya tana a kasar maghrib a maroko aka fara yin jami'a ta fara wasu ka ce a jami'ar zaituna ce take tunis ala kulli hali jami'at zaituna tana cikin aqdamil jami'at min aqdamil jami'at wannan bawon Allah ya samu watan karatu yin karatu a kasar tunis duk da kasancewar kasar su ba kasar ba karamar kasa bace wajen karatu kasar maghrib take ya konkudi karatu kuma har a yanzu kasar maghrib kasashe take akan mazhaba ta ash'ariyanci wanda ba sunna bace sunna suna da karanci kwarai da gaske a wannan kasar malam ya konkudi karatu daga cikin maliman sa akwai imam abdussalam al-mashish sunan wani malami ne a maghrib wanda anan yayi karatu gosa tun yana karamin yaro daga nan kuma malam yayi hijira yayi tafiya zuwa kasar tunis dan neman karatu yaje jabal zafwan daga nan kuma ya kebance domin ibada a can ne ya samu karatu mai dimbin yawa wanda yayi karatu a wajen abu sa'id al-baji sannan kuma daga nan yaje kasar misra daga nan kuma ya zauna a cikin kasar Askandariya wanda a can yayi aure ya haifi ayansa a can sannan kuma mazhaba sa ta yadu a cikin kasar Misra ta Shaziliya daga nan ne kuma malam ya dawo har yau a kasar Maghrib inda ya ci gaba da wallafa littafai sai dai yana da karancin dalibai bai sa halqa ba haka yana ana karatu sai dai yana da dalibai masu dimbiya suka yi moru karatunsa a wajen abin da ya shafi ilimin fiqh abunda zamu karanta a game da wannan malamin shine wannan malamin yana akan mazhaba ta malikiyya mazhabar sa malikiyya yake amma wajen aqida ba ahlus sunna bane shi yasa a fikihun zamu doki karatun sa amma babin aqida ba mu da alaka da shi wasa ba mu fice karatun ba a babin aqida ba mu da alaka da shi dalili ba sunna yake karatu ba amma a fikihun namu ne saboda imamu malik ahlus sunna wal jamaa ina ba da mu fahimta daka zamu karatu fikihun malam shi yasa duk wanda zai ji wani karatu da ya shahi aqida na abul hasan ali ash-shadili al-maliki al-maghribi to wannan sai dore masa ya aje masa kai saboda ba sufi ne yana da wasu na wasu rudde da suke aqida ta take akan bata suna da wasu ababe wanda har yanzu a kasar maghrib ina muku zance mazhabar ash-shazila abinan ash-sha'ira ta fi karfi akan mazhabata ta sufanci Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu malike cewa alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata da Allah ubangijin ta halikai idan aka ce alhamdu bi ma'ana yabo da godiya kuma godiyar da yabon ta halshe daga bai baki daya mutum zai yaba Allah ya gode masa ta hanyar gabai da kuma halsan sha rabbil alamin ubangijin ta halikai kalmar rabbu shine wanda yake kula dan annabi adam wanda yake tarbiyantar da shi idan aka ce kula anan ubangiji ma'ana wanda ya samu da mutum tun bashi ya kula da dawainiyarsa har ya kai zuwa ga wata mas'a wata wani matsayi a rayuwa ai wannan ne fir'auna yawa annabi Musa gori a cikin alqurani ko a suratu shu'ara yace alam nurabbika fina walidan waladta fina min umrika sinin wa fa'alta fa'lataka allati fa'alta wa anta min alkafirin yace alam nu rabbika yanzu kai Musa ba nan bane mu su fir'auna cikin ni'imar mu da girman mulkin mu muka rene ka muka dauki dawainiyarka kana karamin yaro a cikin waladista fina min umrika sirin kuma kai shekaru masu dimbin yawa a tattare da mu muna baka gudunmuwa zaka ubangijin talikai alalamin duk abinda ba Allah ba alam ne kullu ma si wallah fa huwa alam duk abinda ba Allah ba to a matsayin tahaliki yake ina fatar mu fahimta mallan ce wa ashhadu an la ilaha illa Allah ina shaidawa ba abin bauta bisa cancanta wanda ya cancanta abota masa da gaskiya sai Allah wannan malumin tauhidi suna cewa akwai wasu mutane suna kuskure wajen fassara wannan jumlar cewa ba abin bauta da gaskiya sai Allah akwai abin da aka bauta ma ba abin bauta sai Allah akwai abin da aka bauta ma wanda ba Allah ba abin da suka ce yafi dacewa wajen fassara shine mutun yace ba abin da ya cancanta abauta masa da gaskiya sai Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake illa Allah sai Allah wannan jumla a lokaci dai mutun yana korewa kuma yana tabbatarwa yana kore dukkanin bautar wani wanda ba Allah ba kuma yana tabbatar da bautar tsantsar ta ga Allah subhanahu wa ta'ala idan kace la ilaha duk ka kore duk wani abin bauta a duniya kace bai cancanta ba abauta masa in kace illa Allah kana tabbatar da bautar ba wanda ya cancanta abauta ma shine wa shine Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu shi Allah shi kare yake الاحد الصمد هو wanda shi shi kadai ne wahdahu la sharika lahu bai da abokin tarayya fi uluhiyatihi wa rububiyatihi wa sifatihi Allah baya da abokin tarayya a wajen uluhiyarsa wajen uluhiyya ta Allah baya da abokin tarayya wajen rububiyya ba wanda yake da alaka ya hada yake da alaka da Allah subhanahu wa ta'ala ba ya hada hanya da Allah yake bane wa Allah gudunmuwa haka kuma fi asma'ihi wa sifatihi a wajen abin da shi Allah shine yake yi irin halittar samai halittar mutum kaga duk duniya ba ta taba yin wanda yayi mutum ba ko ba wanda ya taba kera mutum a duniya haka ne kaga wannan fi'lur rabb ne aikin ubangiji ne sannan ba wanda ya taba kera sama ko ya bada gudunmuwa wajen halittar sama aikin Allah ne wannan shi ake kira fi'lur rabb to kuma akwai abin da kai bawa fi'lul abd aikin ka ne irin bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala neman taimakon Allah tawakkuli istighatha isti'ana ko duka wa'annan ana yi ne da Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma Allah baya da abokin tarayya cikin sunayensa har yanzu duk duniya ba wanda ake kira da suna Allah duk duniya ba wanda ake kira da Allah shi yasa mafi girman lafazi wanda yake kowane lafazi mai metuwa a cikin Qur'ani shine kalmar Allah tafi kowace kalma yawa cikin alqur'ani mai girma daka wahdahu la sharika la Allah baya da abokin tarayya wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu malati ina shaidawa lalle annabin Allah annabi muhammad abduhu bawan Allah ne annabi sallallahu alaihi wa sallam bawan Allah ne sabani wasu aqidu irin na sufaye ta su irin su abul hasan basu yarda ba a ce manzon Allah bawa dukkan wannan kamar idan mutun ya kare cewa annabi bawa ne to yana kariyata zahirin alqur'ani mai girma ne ko qur'ani da dawa so jiyewa Allah yana ambatar manzon Allah da me da bawa Allah yake subhanalladhi asra bi 'abdihi laylan min almasjidil harami ila almasjidil aqsa alladhi barakna subhanalladhi asra bi 'abdihi sarki ya tabbatan ma ubangijin da yayi isra'i da bawansa waye ake isra'i da shi annabi muhammad kidan kaga annabi sallallahu alaihi wasallam bawa ne sannan kuma Allah ya ce alhamdulillahi alladhi nazzala ala abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja godiya ta tabbata da ubangijin da ya saukar da littafi wa bawansa waye bawansa nan annabi sai kuma ce wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu kan yakununa alaihi libada kaga duka ana kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana magana yi khitabin ana yi sayyid annabi sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah bawo Allah ne a aqidar mu ta ahlus sunna wal jamaa annabi bawa ne na Allah sai dai ba kamar mutane ba yana da khususiyya da Allah yake bunce masa wanda duk duniya ba mai wannan khususiyyar sai annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma shi kansa manzon Allah ya fi son ka kira shi da bawa lokacin da wasu cikin sahabbai shi ke suna wasu maganganu da wasu af'al game da annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ce ku daina zuga ni irin da yahudawa da nasara zuga annabi isa sai dai ni bawan Allah ne kuma dan aikin Allah ne ni bawa ne na abdullahi daga cikin mafi sunan da manzon Allah yake so kira shi da shi abdullahi bawa ne na Allah wa rasuluhu manzon sa ne kuma ar-rasul shine wanda za a aiko da littafi zuwa ga al'umma wa ala sa'iril anbiya kuma ina shaidawa sallallahu alaihi wa sallam tsira da mincin Allah su tabbata a gare sa shi annabi sallallahu wa ala sa'il anbiya da kuma sauran sahabbai sa'il anbiya sauran sahabbai wal mursid da manzani akwai bambanci tsakanin manzo da annabi dukkanin manzo annabi ne amma ba kowani annabi yake manzo ba mun bayyana kowani manzo annabi ne amma ba kowani annabi yake manzo ba shin martaba ta ƙarshe tace manzanci ina fadar mun fahimta wa ali kulli da kuma iyallan kowanne daga ciki iyallan kowanne daga cikin annabi da manzo ko kwanta wa ali kulli da iyallan kowanne daga cikin manzannin da kuma su annaba wanda Allah ya aiko Allah ya aiko manzanni kusan manzo 313 313 wanda al-Imam al-Qurtubi ya kasu ya ambata wannan zancen kuma annaba kusan 10,000 da 42 10,042 wanda al-Imam manta wanda Imam al-Qurtubi ya ambata a cikin littafin sa tafsiri wattabi'ina da wanda suka biye musu wattabi'ina lahum da wanda suke biye mu manzannin bi ihsanin da kyautatawa ila yawmiddin zuwa ranar sakamako yawmiddin bi ma'ana yawmul jaza ranar da Allah yake sakan kama bayu game da aikin suka aikata a rayuwa wanda Allah ya ce alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim sai ce maliki yawmiddin mai mulkin ranar sakamako mamallakin da yake juyi al'amari a ranar da ake wa mutane sakamako falace amma ba'd bayan haka fa yaqulu al'abdul faqir ila Allah ta'ala bawan Allah wanda yake matalauci bai bukata zuwa ga Allah ko wanda yake talaka idan aka kwatanta shi ga Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu yana cewa abul hasan shine abul hasan aliyul maliki aliyu al maliki ash-shazili ma'ana ash-shazili al-muntasib ila al-madhhab madhhabati ash-shadiliya kenan ko ghafara Allah lahu Allah ya gafarta masa wali walidehi kuma Allah ya gafarta ma haifansa wa mashayikhihi kuma Allah ya jikan malamansa wa ikhwanihi da abokan karatunsa wa sa'ir ahli sunnati al-muhammadiyya da kuma saura dange ɗan uwa wa suke akan sunna ta annabin Allah annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam gabanin zawarin al-muhammad bin abdul wahhab ana kiran mutane da suke akan sunna ta ahli sunna ana kiran su akan al-muhammadiyun lokacin da aka samu da'wa ta muhammad bin abdul wahhab a kasar saudiya da suke yaki da al-khurafat wal bid'ah a lokacin aka danganta wa da'awar cewa wahabiyawa ana cewa al-wahabiyun akaji al-wahabiyun al-muntasib ila muhammad bin abdul wahhab عليه رحمة الله تعالى ما ليتتو هذه مقدمة وانا ذاكتو مقدمة كوكتو مقدمة بكسر الميم وبفتحه حادوك يا إنجت أنا تو المقدمة كما أنا تو المقدمة أنا بجم مفنجا لكن يبقى ذاكتو المقدمة كوكتو المقدمة بك ما أنا رغل هذا كبائر واحد إذا كتو المقدمة والمقدمة شيني انترودكسيو ميم أنا انترودكسيو داوزا gabatarwa shi ma ce hadhihi muqaddamatun fi masa'ila min al-ibadat yace wannan gabatarwa ne ko matashiya ce ana kuma kiran shi da matashiya gabatarwa ko matashiya ne fi masa'ila a cikin mas'aloli min al-ibadat da suka shafi ibada bautar Allah subhanahu wa ta'ala wa ghairi dhalika da ma wani wannan ala mazhab al-imam malik bin anas akan mazhab al-imam ahmad malik bin anas radiyallahu anhu allahi kara masa yarda wannan anan rahimahullahu ta'ala yakun afsah rahimahullahu ta'ala allahi tidansa wannan matashi yace malik ya rubuta na mas'aloli daga ce masail jam'u mas'ala masaila jam'u mas'alatun mas'ala kuma shine wani abu da ya shige duhu ina ba da mu fahimta daga ce al-mas'ala wani abu ne da shige wa mutane duhu to jami'i su sai a ce masail abin da yasa masail sai ya doki fataha aka ce fi masaila me dalili wannan kabiya ce na hawiya ko asali idan harafin jar yazo kasara zai doka ko kace zahaba ahmadu ila al-masjidi ko dakhala al-ustadu fil fasali sai dake kasara li annahu jar wal majrur to kuma nan sai aka ce fi masaila haka ne me dalili ya annahu mamnu min as-sarf al ism al mamnu min as-sarf shi be doka fatbe doka kasara akwai suna yayi wa inda ba sa doka kasara ina fatar mun fahimta su koda harful jar ya zo mala ismail koda harful jar ya zo to ba za ka sanya musu kasara ba sai ka sanya musu fataha saboda wannan illar a takeice aba bai bangare guda uku ne da fari akwai al mamnu min as-sarf li'illatin akwai li'illatayn mamnu min as-sarf li'illatayn abu guda biyu ne al-alam was-sifah yumna'u al-alam min as-sarf fi sitt khalat idha kana mu'annasan lafzan wa ma'na idha kana a'jamiyan idha kana makhtum bi alif wa nun az-za'idatayn idha kana ala wazn al-fi'l idha kana ala wazn al-fu'l idha kana murakkaban tarkib al-majazi misali na fara aka ce idha kana mu'annas lafzan wa ma'na sunan mace idan yazo koda harful jar ya kasaya ya riga yi su ba zai dake kasara ba misali sai ka ce sallamtu ala hafsata walati hafsati ba amma da ban ce sai sallamtu ala zaidin ko sallamtu ala zaid sallamtu fi'l wafa'il ala harfu jar zaid ism al majrur bi ala wa alamati jarrihi al kasra al zahira ala akhirih amma da ce sallamtu ala sai ce hafsata ba gidda za a yi hafsa da ke kasara har duniya ta tashi a larabci ba zai da ke kasara ba sai ka ce ala hafsata murke wannan karatun me dalili saboda sunan mata ne muannas lafzan wa ma'na haka duk sunan namiji da ke karewa da ta'u ta'nis irin su hamza irin su ukasha irin su usama irin su talha baya dokar kasara sai ne da ke fataha haka sunan matan da gaya da ta'u ta'nis irin su zainab ba zai daki maryam ba zai daki kasara ba sannan kuma abu na biyu idza kana a'jami ya zamanto sunan asalin sunan ba larabci bane idan aka sance asalin sunan ba larabci bane to ba zai daki kasara ba misali sunan isma'il isma'il ba larabci ba mai sunan ba larabci bane ya ajmanci ne gwaranci ne haka sunan ibrahim ba larabci bane haka sunan yaqub ba larabci bane haka sunan yusuf ba larabci bane kudiri alqur'ani mai girma iz dakhalu ala yusuf ba za ce yusuf ba saboda ba saboda sunan ajami ne mun mace wannan kalar ko kuma sai mu kara gaba makhtum bi alif wa nun zaidata wanda ke duk sunan da ke kare alifun da nunun bayan harafi guda uku kamar irin su Sulaiman irin su Affan Uthman ko ba za su dake kasara ba Allah ya ce wali Sulaimana wali Sulaimana ri wali kaga da za ta ce wali Sulaimani sai ta ce wali Sulaimana saboda Sulaimana bai doka kasara kun ban da ko haka shi ma Uthman ba zai dake kasara ba a ce sallamtu ala Uthmana ba za ka ce ala Uthmani ba kun fahimta ko sannan kuma idan ya kasance ala waznil fi'l in suna ya zama to irin matsayin fi'l kamar wazanin sa wazanin fi'l irin ahmad ala wazni af'al azhab kaza azhabu fi'li ne amma ahmad ism ne ko sai ka ce sallamtu ala ahmada baya dokar shi ba kasara haka sunan da yake akan ala wazni fu'al irin su umar kace an umara ba daga ce an umari ba sai ce an umara sallamtu ala umara shi ma ba daga kasara ko sanan murakkab tarkib al majazi irin su ba'da bakka sibawaihi niyoraka da sauran su duk ba sa daga kasara almuhimu wannan babu ne qadiya ce na hawiya Allah ya dace da mu ana dan kaudi a cikin ko Allah ya dace da mu akwai sifa shi ma wanda baya daga sanan kuma akwai mamnu min asraf li illatin wahida wannan mu rike da kyau abun ne sa zaman to fi masaila saboda sigatu muntaha aljumu ne sigatu muntaha aljumu sigatu muntaha aljumu duk shi ne duk sai fi jam'u taksir wanda bayan harafi guda uku aka sa masa alifun masaila madarisa kana is duk baya dokar kasara shi ba Allah ya dace da mu malike cewa wannan fa yaqulu abdul faqiru ila Allah ta'ala bawa wanda yake matalauci zuwa ga ubangiji ta'ala yana cewa waye shi abul hasan shine abul hasan baban hasan aliyul maliki ali wanda yake ba maliki ash-shazili wanda yake akan maza akan aqila ta shaziliya غفر الله له الله يجكنسا ولوالديه كما الله يجكن مهيفا ومشايخه ده كما معلمان سو اخوانه ده ان اوانس ابو كلام كراتو وسائر اهل السنه المحمديه ده كما ثورا ان اوار سكي اكن مذهبتا تا محمديه بلتي هذه مقدمه وان متاشي ياتي كو غباتر واني في مسائل اسكن مسالولي من العبادات نا العباد نيو عباده بوتر الله وغير ذلك ده ولين ونن على مذهب الامام مالك اكن مذهب الامام مالك دان انس الله يقرا مسيدا الرحمه امام مالك بابن مالمي ني وندا غالبا مذهب افريقيا تاي مومنا كان مذهبه تا مالكيه وندا مذاهب منيه منيه مذاهب دي الدنيا guda hudu ne akwai mazhabata hanbali ahmad ibn hanbal imam ahlus sunna wal wanda malami imam malik ne fa shi ahmad ibn hanbal ya karantar da imam malik imam malik shi imam sannan imam malik sannan kuma al imam shafi'i wanda shi kuma dalibi ne na al imam malik shi ma yayi karatu wajen imam malik shi imam shafi'i dalibin imam malik ne shi kuma imam malik dalibin imam ahmad ibn hanbali ne kun fahimta eh sannan kuma shi lokacin da aka yi imam shafi'i a wannan shekara imam ahmad ibn hanbali ya rasu a wannan shekarar ba na manta shekara ta 550 a shekara ta 501 wannan shekara Allah ya masa rasuwa sannan kuma al imam abu hanifa wanda shi kuma dalibi ne na al imam ash-shafi'i alaihim rahmatullahi ta'ala wanda akwai sauran mazahib wanda ba wannan bayin mazhabatar ta su ya wannan abu wannan Dawud az-Zahiri akwai in zahiriya al-Sulal ka sai in zahiriya wata mazhaba ce mai zaman kanta shi ma a karatu fiqh a bagan fiqh su wannan mazhaba ce mai madar matakar hada bi kore da gaske kan daga cikin sharrin mazhabar malikiyya suka ce ai zahiriya afwan in zaka zo aure in ka zo auren yariya ya halitta ka komi nata banda farshi ta komi za ta yaduna maka banda farshi ai wannan banda ce ko wannan banda ce Allah ya gafarta mu ne ya gafarta musu eh a suran ya kawo su yan hili ne kawo su komi ba baro ake shi baro ake yin abaga malike cewa liyan tafi'a biha alwuldan dan an yara su amfani da ita wannan littafin ba dan yara bane gaskiya na uwayen yara ne amma malin ya rubuta ce dan an yara su su amfani da wannan littafi wa nahwuhum da makamantan yaran insha Allah ta'ala in Allah ya yarda yace la khasuha na taqaita ta na tirato ta nayi resume kinta ai musa resume ko shi resume shine ka ciro ka matsi abu ta jayo su ga dan mila su taqaita ce ya taqaita ta taqaitawa shine resume to ya taqaita ta daga littafin sa min kitabi daga littafi da al-musamma wanda ake kira da umdatus salik ala mazhab al-imam malik fil ibadat wannan littafin kamar resume ne na wani littafin sa dake da suna umdatus salik gimshikin wanda ya kama hanya akan mazhabata al-imam malik a cikin abun da ya shahi ibada ko sa akwai al-ibada kuma akwai al-muamala kuma akwai al-adat akwai fiqhul ibadat akwai fiqhul muamalat kuma akwai fiqhul adat wa ghayrihim da maka wa ghayri zalika da maka mun ci wannan yace wa samaitu hana suna mu wannan littafin da al muqaddimatu al iziyati lil jama'at al azhariya yace na sanya masa al muqaddima magabaciya da al iziya suka ce al iziya shine hurin da ya rubuta wannan littafin ga jama'ar mutanen azhar daga ci azhar ai kusa azhar ko ina ne azhar take azhar a misra take ko azhar shi yasa ai sunan gari ne sunan shi azhar sunan gari ne sai aka sanya mu jami'atul azhar yace mushtamilatan wannan littafin ya hade ala 11 baban akan babi guda 11 littafin ya mallaya shi a wuteri ya dake da ya kushi babi guda 10 guda 11 to kuma zamu shiga cikin littafin kai tsaye malati albabul awwal babi na fari fi taharati game da abun da ya shafi at-tahara shine watan tsarki akan abun da ya shafi tsarki malai yake cewa qala Allahu ta'ala sai hude littafi da ayata alqur'ani mai girma wannan daga cikin mafi girman alkhairin wannan littafin cewa ya fara da ayat alqur'ani yace wa anzalna minas sama'i ma'an tahura Allah yace mun sabkar daga sama mu su Allah mu muka sabkar daga sama ma'an wasu irin ruwa tahuran masu tsarki ashe duk wanda suke sabkowa daga sama ruwa ne masu min hata ruwan da kuke gani ana fiddua daga cikin kasa ana cewa nifta kaza da kaza su ma ruwan sama ne kun manta ruwa ne wanda Allah yake sabkarwa kuma wani ikon Allah ruwan kasa da su ake yin barbara a yi ruwan sama wani abu sai Allah subhanahu wa ta'ala wanda in kadi bi suratul nur malaman tafsiri sun zuba bayani akan wannan ayar suka fassara iya abin da suke iya yi Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya ce to muka saukar daga sama ruwa masu tsarki ashe duk abin da zai sauko daga sama ruwa ne tsarki ga ku kuma na taba gaya muku a wannan bigirin ko nace muku daga cikin amfanin ruwan Allah ruwan sama suke sauka shine suna da cikin abin da ake amfani da su wajen kare sihiri ko kunji ruwan sama da kowane ruwa ina Allah ne ko to ruwan sama da suke sauka na daga cikin abin da ake yin amfani da su wajen kare sihiri wanda idan mutum akwai abin da ake karantawa na alqur'ani wanda idan mutum yana fama da sihiri sai wanka da su da ikon Allah subhanahu wataala duk inda ka gurne sa wannan sihirin zai walwale alima hu man alima wa jahila hu man jahila kusan malamai suna karatu mutane suna karatu yayin mutum ya zauna kawai haka da sagaga bai bincike malaki ce alma'u tahur da Allah ya ce ruwa masu tsarki to miye alma'u tahur miye ruwa masu tsarki sai ce ma kana tahiran fi nafsihi mutahhiran li ghayrihi ruwa masu tsarki sune ma kana tahiran fi nafsihi sune waɗanda suke da tsarki a karan kawunan su idan ka gansu kaga ruwa su karan kansu masu tsarki ne ko mutahhiran li ghayrihi suna tsarkake wani su su suwa da tsarki ba abun da ya sauya su daga tsarkin sannan kuma suna canza suna tsarkake wani wanda ba su ba sai ce kama al bahari kamar ruwan kogi al bahar ai musan bahar ko wasu ga ce kusan ruwan bahar galiban daga cikin abun nan kinsu akwai gishiri tattare da su zaka ji ruwa ne wanda suna da gishiri to irin wannan ruwan su ne ake zance saboda abun nan a fitta mutane shakkun cewa dan suna da lamin gishiri to bai hane kasance suna yin suna tsarkakewa kuma su karan kansu masu tsarki ne wal bir da kuma ruwan rijiya so da yawa za a dauka ko wuraren da rijiyoyin su ruwan haka suke da wani kalar kanshi ruwan daban wanda ba irin maksadi ba wal matari da kuma ruwan sama da suka sabko idza lam yataghayyar shay'un min awsatihi thalatha idan dare daga cikin sifofin sa guda hudu bai canza ba al awsafu thalatha idan siffa daga cikin sifofin ruwan ba su canza guda uku ba to wayannan ruwan su ake kira al ma'u at-tahir kuma al mutahhar sabal ta wahiyan lawn sune launi wat ta'am da kuma dandano war rihu da kuma iskan su ashe abinda ake bukata da ruwa kafin su zamanto alma'u tahir al-mutahhar shine alura da abu guda uku abana harin al-lawn kalar ruwan ai kowa ya san ruwa farare ne aga ne so idan aka samu wasu ruwan da launin su ya canza daga yadda aka san ruwa to in har wani abu ne ya shiga cikin wayannan ruwan ya canza musu launi to sun fi daga cikin alma'u tahir al-mutahhar amma idan kasar wurin ce take haka nan to kuma ma'aukin ma'u tahir ne kuma al-mutahhar masa ko bayanta ba ina ba ta ko bayanta yanzu misali a akwai wanda zaka ce wasu wurare ruwan jajaye misali irin ruwan tabki haka ne ko zaka ce ruwa jajaye ne kaga wannan ruwan a hukuncin su ma'u tahir ne mutahhar za a iya sha za a yi ibada da su su ruwan masu tsarki ne a karan kansu duk da kasancewar launin su ya canza amma bi hana a kira su da al-ma'u tahir al-mutahhar saboda wannan abin ba shiga bane a cikin su hakan ya ga samar da su amma a bisani sai mutum ne ya aje tattasai ai mun san tattasai ko tattasai ko jawa asan jawa to tattasai ko jawa sai ta watsu a cikin ruwa idan ruwan ya zasu yi sai su koma ja ko to wa'annan ruwan sun hita ga cikin al-ma'u tahir al-mutahhar su al-ma'u tahir ne amma ghairu mutahhar su masu tsarki ne amma ba sa karkarwa ba ibada da su ko bai ta misali masha Allah to launi kenan au ta'am ko kuma dandanan gukin ruwan dandanan sa kowa ya san ruwa gardi gare su ko kowa ya san ruwa gardi gare su to sai kuma ka zo wata yi jakadi go ruwa sai kake jin wani lami lami sai ka ce ba su arwalla a'a dan uwa suna arwalla dalilin saboda anan aka samar da su da a ce kamar aje su kai sai kuma kanwanta fada sai suka yi lamin kawwa nan ka suka sai al-mutahhar ba sa da karwa ba za a yi arwala da su ba a yi ibada saboda sun canza daga launin da dannan da aka sarwa da su ko kuma ka zo misalin ka ji ruwa da gishiri haka ka dibo su in gishirin ne ya zuba a cikin su to wannan hukuncin ya canza ko kuma sai ka dibo shi a cikin ruwa sai ka ji ruwa da zaki eh za a yi sha a yi amfani amma ibadan ka ba za a yi da su ba haka kuma abin da shahi ar-rih iskar ruwa iska na ruwan idan aka ji iskan ya canza daga yadda aka san ruwan da su to kuma an yi daga cikin abin da ake zance sai ma tabi ma yanfaku anhu da abin da yake rabewa da shi yanfaku yake rabewa anhu akan sa galiban mafi yayyawan lokaci kallaba ne kamar nono madara idan tawa ta shiga cikin ruwa idan nono ko madara suka shiga cikin ruwa to wa'annan ruwan ana iya a sha ayi wanke wanke a cikin gida amma za a ibada ba za a ibada ba mutukar amma ana rancen ne idan har ka gano cewa nonon ya zuba a cikin ruwan ta hanyar sun canza kala ko kuma dandanan ko kuma abu ne shafi iskar su wal asal da zuma wal bawl da kuma bawali wal azira da kuma kazanta wanda su suna kiran bayan gari bawali ko bayan gari duk wani shiga cikin ruwan ya canza to sun fi daga cikin yadda aka san su malace fa in taghayyara shay'un min awsafihi thalasa idan dai daga cikin ababi guda uku wa'annan abubuwan guda uku sifofi guda uku suka canza bima zikir game da abin da aka ambata wa nahwihi da makamantan su fala yasihhu alwudu'u minhu to bai inganta ayi arwalla da su idan zuma ta shiga cikin ruwa ko sikari ko kuma madara ta zuba a cikin ruwa ko kuma bawali har aka gano cewa wani abu ya shiga a ciki to ba za a yi amfani da su ba wajen yin arwalla dan abautawa Allah subhanahu wataala wala al-ghusl kuma ba za a yi wanka na ibada da su ba idan kaji an ce al-ghusl ana nufin wanka na janaba ne wanka na janaba ko na haila ko na jinin biki ko na shiga musulunci ko kuma wanka irin na akwai sunan na wanka ko me ke suna al-ghusl al-masnuna irin wankan wanka shiga maka na ihrami da makamancin wannan duk ba za ka yi ba da wa'annan ruwan wala al-istinja'u kumutun ba zai amfani da su wajen ya gudda kazantar ba ta bawali ko bayan gari al-istinja shine gudda kazanta ta hanyar ruwa mutun yayi bawali sai ya wanki da ruwa shi ake ce ma istinja ko kuma mutun yayi bayan gari sai ya wanki to wa'annan ruwan ba za su yi ba za a yi amfani da su wajen yin wa'annan ababen guda uku na farin ba za a yi arwalla ba na biyu ba za a yi wanka da shi ba na kuma ba za a shiga kewayi ba ka yi tsarki ka yi bawali sannan kuma ka wanke da wa'annan ruwan saboda ghairu mutahhar li ghairihi ba sa ka wani ina ba da mafita amma su a karan kansu mutahhar ne masu tsarki ne amma ba sa tsarkaka da wani malaci wal mutaghayyir bi tahir tahir ghairu matuhur duk ruwan da suka takudu da wani abu mai tsarki wa'annan ruwan a karan kansu suna tsarki amma ba sa tsarkakarwa. Idan gishiri ya shiga cikin ruwa suna tsarki, sai mu ce kwarai da gaske ruwa ne masu tsarki, amma ba sa tsarkakar da kai. Ba za ka iya yin arwalla da su ba, ba za ka iya wanka da su ba, ba za ka iya shiga ban daki kai kama ruwa da su ba, duk ba zai yi ba, saboda ba sa tsarkakarwa. Ko mun fahimta? To al-mutaghayyir bi-ṭ-ṭāhir ṭ-ṭāhir ghayru maṭ-ṭuhūr yusta'malu fil 'ādāti, wa inna ruwan ana amfani su wajen al'ada, abun da shafi aikace aikacen yau da gobe, irin wanke wanke. Yanzu dan gishiri ya zuba cikin ruwa sai a ce ba sai a zubda, a'a, za a iya wanke kaya da su, za a iya goge karo da su, za a iya dafa shahi da su, su za a dafa maka abinci, ai wanke wanke ko duk za a yi da su. Amma wala yusta'malu fil ibadat, wajen ibada ba a amfani da su, ba za a sanya su ba a yi wanka, ba za a yi arwalla ba, ba za a yi tsarki da su ba. Wal mutaghayyir bi najsin najis, mallai ce kuma wanda ya taku da najisa to shi ma najisa ce. Idan ruwa ba wali ya shiga cikin su, to ruwan su ma su zamanto najasa. To kuma ita idan kashi ya shiga cikin ruwa, to ruwan sun canza daga ƙahir su zama to najis, su karanka su najasa ne. Ina ba da mun fahimta dalili, saboda najasa ta takura da su. La yusta'malu fi shay'i min al'adati, ba a amfani da su a cikin wani abu na al'ada. Ba za a yi wanke wanke ba, ba za a yi wanki da su ba, ba za a yi wankin kaya da su ba, duk wani abu da ake amfani ba za a yi dahuwa da su ba, saboda mi? Ruwan najasa ne. Sannan wala fi shay'in min al'ibadat, kuma ba za a yi amfani da su ba a wajen ibada. Cikin al'ada aikin yau da gobe ba za a yi ba, kuma cikin ibada ma ba za a yi ba. Ina fatan mun fahimci karatu, mun gane. Malam ce wa idza taghayyara bima huwa min qararihi, idan ruwa suka canza da abin da yake tushen sa, qararihi tushen abu, idan ruwa suka canza daga tushen asalin su, matabbatar su ka turabi kamar turda, idan ruwa suka canza ta dalilin ƙasa da suke a kai, wal mili ko kuma inda suke huri ne na gishiri, wan nawrati ko kuma kwalkwali, kusan kwalkwali ko kusa ko irin warin farakan warin hura da suke da ƙasa kamar kwalkwali, zaka ji ruwan da sunan dai haka suke rayuwa da su. Wallahi alazim, sannan tana buƙatar addu'a. Har yanzu akwai fararen da ba sa da ingantattun ruwan sha, wallahi. Har yanzu a ƙasar nan akwai inda ruwan da za su sha, idan aka ɗauko ƴan bikinmu maciya kuɗin gwamnatin da suke nyamai aka kasu, wallahi al'adun ba za su iya sha ba. Wani in ka sha shi sai an kashe referensu, na rantse da Allah, in ka sha sai an kashe referensu, saboda buga shi za su yi. Amma bayan Allah ya ibadu Allah suna ta sha, kuma Allah ya kare kayansu. Kuma har yanzu babu tunanin ya kamata a je a inganta musu rayuwarsu. Kuma abin da zai baka haushi da takaici ko shi daga cikin farko-farkon constitution din Niger, wanda su suka rubuta kayansu, suka ce duk ɗan ƙasa yana da incin a nema masa, a wuffara masa ruwan sha. Sai muka rasa aikin da diftoci suke a asambule, ba san ba ruwan ba ne, kuma wasu daga cikinsu inda uwayen suke zaune, wallahi babu ruwan sha da girki. Amma dai da yake ana cika musu aljuhansu da kuɗin kwangila, ba ruwansu, kawai shi kenan. Ku kawai su Allah Allah suke a zo a yi siyan azurga musu kuɗi su wace, kawai shi kenan. Da ma kiyama akwai zance, Allah ya samu wani lahiya. Malam ce wa idza taghayyara, idan ruwa suka canza, bima huwa min qararihi, da abin da yake matabbatarsa tushensa, ka turabi kamar turda, za ka iya ko bakan ƙasa ko ja ko makamanci ko fara da makamantar wannan, wal mili da kuma gishiri ko kanwa misali, wan nawrati da kuma kwalkwali, ko ka ce kwalkwali ko gishiri ko kanwa, au bima tawallada minhu, ko kuma da abin da shi ne ya tushen ruwan, ya haifi ruwan, ka tuhlabi kamar kainuwa. Suwali ka san kainuwa? Kainuwa. Subhanallah. Sa'ad ka san kainuwa? Dudukewa. Astaghfirullah. Malam Muhammad ka san kainuwa? Ina jin sani mu datti zaki. Allah ku san kainuwa? Me kainuwa? Eh? Cikin ruwa take fitowa. wata ciyawa ce take fitowa a saman ruwa take ce ma kai ruwa ka jira ita ce take kai ruwa da shan Allah to kamar kai ruwa irin wannan ruwan da suke akai kaga suna ruwa ne tsarkakakku kaga mata ku je ku dai Hausa ko au bi tulil mukfi ko kuma ruwan sun canza saboda sun jima zaune sun jima ba ai amfani da su ba yanzu misali idan akai ruwa zaga wani akwai wani shi da suna da Hausa wani abu da yake fituwa tsanwa da yake lilibe ruwa me yake ce masa eh bajiba bajiba eh bula bula wannan me sunan shi da hawo da yaran ku kuma wa sai eh bajiba miyar fado almuhim kuwa da da to irin wannan kaga kamar jimawa ruwa shike sanya wannan abun ya yazo ko to wannan ruwan da wannan abun ya same su jama'a ana amfani da su a wajen ibada ko mun fahimta ko kuma kaji wani lokaci idan ruwa suka jima yanzu misali pure water idan ya jima ba ya amfani da shi ba ko ya zama cikin rana zaka ji in kai wani iska ta tare da shi ko to wannan iskan baya hana kai amfani da shi wajen arwalla ko wajen wanka saboda jimawan ne ya sanya ruwa su kai haka ina ba da mun fahimta ko ka sa ruwa a bido ka bar sa ya jima dan ya jima ba ya amfani da shi idan ka zo ka tsaya kai arwalla arwalla ka tsaya idan kai wanka wankan ka yayi ina ba da mun fahimta fa innahu la yadur malic duk wa innan ba sa cutarwa kasa ba ta canza ba ta cutarwa gishiri da kan da kwalkwali da kuma kainuwa da jimawan ruwa duka baya sanya hukuncin ruwa su canza yusta'malu fil aadati wal ibadat za ai amfani da su wajen al'ada da kuma wajen ibada ina fatar mun fahimta Allah ya sauya gusar lokaci muna ikarawa eh wato wa idha waqa fil ma'il qalil idan ya abuka a cikin ruwa ɗan kadan ne na aina jasatun wa lam yutaghayyaruhu fa innahu yasifu tatahhiru bihi lakinnahu yukrahu in wujida ghayruhu na tsumaye ko jumla kun ga an yi tare guda biyu malaza wa idha waqa'a fil ma'il qalil sace ka aniyati al wudu'i ko lil mutawaddi wa aniyati al ghusl lil mugtasili sai ka wu tare sharta ko najasatun wa lam yutaghayyaruhu fa innahu yasihu tatahhiru bihi lakinnahu yukrahu idha wujida ghayruhu wa idha waqa'a fil ma'il qalil idan ya wata najasa ai wa idha waqa'a fil ma'il qalil najasatun idan najasa ta abku ta fada a cikin ruwa kadanni idan najasa ta fada cikin ruwa kamar kwanan wanda zai yi arwalla misalin kai ne ka doko butar arwalla sai najasa da ba iya gano najasa ta fada a ciki sai ta fada wannan baya cutarwa wajen yin arwalla ko kuma mutun yaje zai yi wanka ya dauko roba sa ta wanka sai wani abu na najasa ya fada a ciki wanda yake najasa ce to wannan baya cutarwa shi da muke mallan abin da muke sai mai fahimta wannan kace fa innahu yasifu tatahhiru bihi wannan ruwan ya inganta ayi tsarki da su walakinahu sai dai da al'amarin yake yukrahu an kyamaci yin tsarki da su idza wujida ghayruhu in aka samu ruwa wanda ba su ba kene ka doko ruwan zakaronka zakai arwalla a abuta sai wani abun na najasa ya kadan ya fada wanda ba iya gano najasa ta fada kadan ba iya gano wannan najasa ta bata ta fara a ciki to malai ce sai kai arwallarka amma kuma idan akwai ruwan da ba su ba wanda ba su da najasa ko daya to an kyamaci kai arwalla da wa'incin ruwa makaruhi ne kai arwalla da wa'incin ruwa ko kuma kai wanka da wa'incin ruwa haka idan mutum ya dauko kwanan sa na wanka idan wannan kasar ta shiga a ciki to shi ma makaruhi ne ya amfani da su wal ma'ul musta'malu fil wudu'i wal ghusl tahur yukrahu tatahhiru bihi ma'a wujudi ghayrihi fayace wal ma'ul musta'mal ruwa wanda akai amfani da su ruwa wanda akai amfani da su fil wudu'i a wajen arwalla wal ghusl da kuma wanka tahuru masu tsarki ne amma yukrahu at-tahiru bihi an kiyamata kai tsarki da su ma a wujudi ghairihi in aka samu inda ba su ba kai ne ka doki ruwa sai kai wanka da su a dush sai su kai saura to wayannan ruwan da kai wanka da su masu tsarki ne amma kuma an kiyamaci kai tsarki da su idan akwai wasun su to da wannan zancen yana da rauni kwarai da gaske a gun maluman fiqh wa fil musta'mal fi ghairihi haka cikin wanda akai amfani a wajen wanka ko kuma arwalla fit tabarrud irin wankan da mutun zashi mutun yaje yayi wanka dan yaji sanyi ko san akwai wankan da mutun zashi gaji kai zuwa ko sai ga zo babu sabulu babu su ka dan watsa wankan gaji sanyi kenan ko to malaki to gusul juma'a da irin wankan juma'a qaulani zance biki da kai wasu ka ce bil karahiya an kiyamaci mutun yayi tsarki da su misali sai ka je kai wanka sai ruwa suka yi saura yanzu kuma zaka koma ka kama ruwa da wayannan ruwan ko kuma zaka yi ba to shine zancen da ake yana basa ko ba cika ratun ba kai ne ka je ka kama ruwa da kai wanka da ruwa abu a so sai suka yi saura cikin sokin ka na wanka da ka je kai wanka amma babu sabulu sai ruwa suka yi saura yanzu zaka iya fitowa wannan ruwan suka yi saura ka sa su cikin buta kai arwalla da su shine malai yake zace yake cewa makaruhi ne kai wannan an kiyamaci kai wannan an suka nemo sa ruwa suka ce kuma a'a ana ma iya kai amfani da su suka ce a wa'adani kuma gaba ɗaya zaka roshi ba a ma son kai amfani da su a wajen ibada ina fadar mu fahimta wanda kuma anan ya kamata mu kwana wallahu ta'ala a'lam wa ajal abinda muka fada dai zaman to gaskiya Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta muna muna roƙo wa Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi dukkanin ibadunmu baki daya kuma ina ɗan uwa watan barka da sallah kusan abun tunda muka je hutun mu taba gansu ba sai a yau to muna musu barka da sallah da fatan an yi sallah lafiya kuma Allah ya karba taqabbalallahu minna wa minkum Allah subhanahu wa ta'ala ya maimaita mana watan ramadan lafiya muna cikin koshin lafiya kuma ba mu ikon azumtar shekaru masu tarin albarka cikin koshin lafiya da aminci da kuma wadata Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana kurakuranmu wannan masallacin mai tarin albarka na Arnur muna yin addu'a da wanda ya gina sa Allah subhanahu wa ta'ala ya saka kan mu da fikiyawar sakamako ya datar da mu baki daya jagorar wannan masallaci suke tsaye wajen gudanar da abun da ya shahi jagorantar mutane zuwa ga ibada Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da alkhairi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh